lubię konstruować opracowanie muzyczne swoich spektakli. Ta warstwa muzyczna jest dla mnie bardzo ważna. I w przypadku, gdybym cię nie poznał, jest właśnie tak jest, że też opracowanie muzyczne przeprowadza widza przez kolejne dekady. Ale prawda jest taka, że tutaj jest też ogromny prezent od autora, który... Tak, który właśnie parę standardów wpisał w tekst i to bardzo tak sprytnie, inteligentnie, ponieważ też gdzieś przy tych utworach spotykają się postaci, więc później też o nich rozmawiają, nawet spierając się o tekst, o interpretację. Więc no to jest też to jest też dodatkowy walor tego tekstu. Znaczy ten tekst jest na tyle bogaty, że nawet w tej pierwszej opowieści zapomnieliśmy o tej warstwie muzycznej. Ona jest tutaj absolutnie ważna i gdzieś też wyznacza taką przestrzeń, tak, spotkań naszych bohaterów. I może to jest bardzo ważne, żeby to tutaj powiedzieć, że zarówno te aranżacje, jak i aranżacje dwóch pozostałych klasyków. Kasia, przypomnij tytuły, proszę. You Don't Know Me. I jeszcze śpiewamy... o mój Boże, jest już późno. Aha, ja mogę sobie wcześniej przypomnieć, że jest Time Goes By, to oczywiście z filmu Casablanca, jak pięknie tak. Ingrid Bergman zaczyna i nie może dalej, bo płacze i sam siedząc przy fortepianie kontynuuje śpiewanie. To, no, jedna z najpiękniejszych chyba scen. Zagraj to dla mnie sam. Tak, play tak, the tak, game tak. sam. Jedna z najpiękniejszych scen w historii kina. Tam jest You Don't Know Me i jeszcze Night and Day. I jeszcze... Tak, dobrze pamiętam. Tak, aranżację specjalnie dla nas, dla tego spektaklu przygotowała absolutnie wspaniała Urszula Borkowska. Ale to dobrze, że to dodałeś też, że piosenki zostały wpisane przez autora, dokładnie o tych tekstach później w scenach rozmawiają postaci, bo to zabawne, spotykamy się często z takim pytaniem, albo z takim stwierdzeniem znajomych i nieznajomych, że świetnie te piosenki Jarek dobrał do spektaklu i to jest bardzo zabawne, bo Jarek nic nie dobierał, no one po prostu zostały wpisane. To znaczy, może inaczej, dobrałem sporo utworów, które gdzieś tam właśnie mówię, lecą tak, w tle innych, które ilustrują kolejne, znaczy w sensie ilustrują czas, w którym jesteśmy, ale te utwory właśnie, o których rozmawiamy, dwa też wykonywane przez Kasię na żywo, to jest absolutnie, no ja już to tak nazwałem, prezent od autora, więc jeszcze w tym spektaklu jest, może nie muzyka na żywo, bo ona jest zarejestrowana wcześniej w studio, ale śpiew Kasi na żywo, jest też takie, no nie powiem, że nieudolne, bo one jest właśnie bardzo udolne, ale młodzieńcze wykonanie Something, tak? Beatlesów. Tak, które już wspólnie z Mateuszem wykonujemy. Mateusz Król gra na żywo na gitarze, ja śpiewam, on mi też towarzyszy w refrenie, więc... No to jeszcze parę wielkie. Lat będą państwo to grali, bo jednak publiczność, w której imieniu występuje, uwielbia właśnie takie historie miłosne, plus no właśnie plecioną w to muzykę. To nie muszą być musicale, to nie musi być opera, ani operetka, ale właśnie, żeby ta muzyka była jako bohater, a nie tylko gdzieś tam w tle sam, no właśnie, nie taka tapeta. Mm-hmm. Czy nawet dodawacz nastroju, aury, nie. Właśnie ma być i to niesie. No tak jak w radiu, no gdybyśmy tak bez muzyki funkcjonowali, rozmawiając tylko, chociażby nie wiem jak interesująco, kompletnie sobie tego nie wyobrażam, jakby to się mogło toczyć. Tak, tak, ja myślę, że to jest też tak jak po prostu jak w życiu, że w muzyce zapisują się wspomnienia, zapisują się emocje i właśnie w tym, gdybym tak jest, to znaczy ta muzyka odgrywa tak istotną rolę, jak no nie wiem, w moim życiu muzyka odgrywa bardzo istotną rolę. Tak. Więc absolutnie się z taką wizją życia i świata zgadzam. No cudownie. Proszę państwa, to już myślę, że na tym etapie zakończyliśmy omawianie tego, co już miało swoją premierę. I teraz, mając 25 minut przed sobą, mamy szansę poopowiadać o tym, co dopiero w przygotowaniu. Przypomnę, że to jest jeszcze marcowa Trójka pod Księżycem, że kiedy jutro obudzimy się, to będzie już kwiecień. A dzisiaj towarzyszą mi Ewa Wichrowska i Wojtek Dorosz. W studiu jest nasz gość specjalny, pani Katarzyna Dąbrowska, a na łączach w Sopocie, co już niedługo zostanie wyjaśnione dlaczego, pan Jarosław Tumidajski, reżyser. Teraz zaczniemy od pani Kasi, bo miała taką swoją chwilę na wypoczynek, kiedy rozmawialiśmy o panu Szmicie, tak? Szmicie, dobrze powiedziałam, sprawdziłam. Pani Kaś, pracuje pani z człowiekiem, którego, mogę to powiedzieć, uwielbiam. Ten chłopak, to znaczy teraz już 40-latek, otrzymał 12 lat temu nagrodę Talent Trójki w kategorii teatr. Był naprawdę początkującym aktorem. O reżyserii wtedy w ogóle nie marzył. Później tę reżyserię ukończył. Chyba aktorstwo troszkę właśnie musiało poczekać, ale sądzę, że jest dyplomowany w obu kategoriach. No i ten reżyser jest aktorem, więc dużo też gra, chociaż zarzekał się, że woli reżyserować niż grać. Na szczęście gra, głównie w komediach i robi to fantastycznie. Reżyseruje też komedie. Przez jakiś czas był aktorem, 10 lat. Teatru Narodowego, później był dyrektorem dwukrotnie, bo w Tarnowie, w swoim mieście oraz w Łodzi. Z Łodzi uciekł przerażony. No i na szczęście mamy go w Warszawie i tutaj właśnie w Teatrze Współczesnym reżyseruje i pani Kasia w jego spektaklu zagra. Możemy zacząć o tym opowiadać, nic nie popsujemy, bo spektakl jest w powijakach. To prawda. Ale no po prostu ja muszę historia powiedzieć, że fantastyczna. Ja również podzielam entuzjazm pani redaktor. I entuzjazm pani redaktor i mogę się nazwać spokojnie fanką twórczości i aktorstwa Marcina Hycnara. Bo o niego chodzi. Bo o niego chodzi, o nim mówimy. I tak właśnie mam szczęście teraz z Marcinem pracować. Przygotowujemy na małą scenę, czyli na scenę w baraku Teatru Współczesnego, spektakl Dolce Vita. A i nie jest to adaptacja Felliniego. Nie, chociaż inspiracja, autorzy przyznają się do lekkiej inspiracji tymże, a autorami jest Julia Cholewińska i Kuba Kowalski. No jest to taka opowieść o chłopaku hipsterze mieszkającym blisko, a właściwie przy Placu Zbawiciela. Niedaleko Teatru Współczesnego. Niedaleko Teatru Współczesnego, dlatego też ten teatr jest najlepszym miejscem do wystawienia tego tekstu. I opowieść o takim bumelancie, na co dzień pracującym w agencji reklamowej, ale oczywiście po nocach marzący o pisaniu niż piszący swoją pierwszą powieść, niespełniony pisarz, który próbuje napisać portret swojego pokolenia, ale wszyscy mu w tym przeszkadzają. No można powiedzieć, że jest to taki portret pokolenia młodych, wciąż młodych 30-latków, którzy nie chcą brać odpowiedzialności za swoje życie, którzy nie chcą się jakoś skonfrontować z tym, że sami być może są odpowiedzialni za jakąś porażkę w swoim życiu, bo czegoś zaniechali, bo czegoś się bali, bo do czegoś nie dojrzeli, ale oczywiście wolą spychać odpowiedzialność na wszystkich innych, że to wszyscy inni im przeszkadzają, a nie oni są tymi nieudacznikami. No w jakimś sensie porównanie do Piotrusia Pana, które pojawia się w opisie tego spektaklu, jest uprawnione. Mówię o tym, mówię o tym odważnie, ponieważ jakieś 2-3 tygodnie temu omawialiśmy bardzo dokładnie spektakl pod tytułem Piotruś Pan w Teatrze Dramatycznym w Warszawie Anny Ilczuk. No i zastanawialiśmy się nad Piotrusio wartością i co to w ogóle oznacza. No tutaj takie wątki się snują, które pomiędzy teatrami można przeciągnąć. To jest bardzo dla mnie ciekawe. Właśnie taki od Alicji w Krainie Czarów przeciągnęliśmy wątek do Piotrusia Pana, od Piotrusia Pana do Chłopaki Płaczą również w Teatrze Dramatycznym. I teraz kto wie, czy nie będziemy przeciągać do teatru współczesnego. Możliwe. Możliwe. Coś w tym jest. Ja muszę tylko, że to jest komedia, miejmy nadzieję. Jest to nie do końca komedia. O, to jest gdzie, to myślę, że to jest zdecydowanie, tu jest bardzo duża szansa na ten komediowy rys przez bardzo długą chwilę w tym spektaklu. Ale no, jest pod tytule, też... przepraszam, Życie nocne, towarzyskie i uczuciowe Warszawy. No jakżeż nie można, można się z tego nie śmiać. Oczywiście, że tak. I oczywiście, że można. Ale mam wrażenie, że ten spektakl znów ma taką... To jest, autorzy bardzo to sprytnie i bardzo z takim fajnym, inteligentnym humorem też napisali. W bardzo taki trafny sposób wyłapując smaczki właśnie tej współczesności, z której możemy się pośmiać i którą gdzieś tam obserwujemy. Ale ten spektakl troszeczkę, mam wrażenie, będzie mieszał gatunki, bo tutaj jest szansa na odrobinę groteski, ale też troszkę takiego właśnie realizmu magicznego może. Do tego się przynajmniej tutaj Marcin też przyznał, konstruując opis tego spektaklu, więc pozwalam sobie zacytować jego słowa i to, co też nam opowiadał w trakcie prób stolikowych. Ale jest też odrobina też miejsca na takie kino psychologiczne. Muszę powiedzieć. Kino, świetnie, kolejny kino, teatr, przepraszam, kino filmowy. Przepraszam znowu. Nie, ale to dobrze, może to się wydarzy. Moje zmęczenie daje o sobie znać naprawdę wcześniej. Proszę się nie tłumaczyć, mnie się bardzo spodobało to filmowe, tak powiem, filmowa kategoria, ta filmowa kategoria w teatrze, bo w słuchowiskach już odkryliśmy, że można film pokazać w słuchowiskach, no ale teraz wiemy, że w Teatrze Żywego Planu również. No nie, chodziło mi oczywiście o teatr psychologiczny. No dobrze, dobrze. Przejęzyczenie. W każdym razie premiera w maju i mam nadzieję, więc to już w zasadzie niebawem i mam nadzieję, że Państwa zachęciliśmy, a jeszcze taką inspiracją Kuby Kowalskiego i Julii Cholewińskiej był również Różewicz i Kartoteka, no bo i przez też sypialnię tak. naszego głównego bohatera, który budzi się po imprezie w tej swojej niedoremontowanej kawalerce na kredyt. Przewija się tabun postaci z jego życia. No i teraz pytanie, czy oni tam naprawdę są, czy tak naprawdę on to śni? No to już pozostawimy Państwu. Tak, ale to już ten rzeczywiście ambitny teatr się pojawia. Jeżeli Różewicz, jakiekolwiek nawiązanie do, z jednej strony, z tamtej strony, bo już o tym powiedzieliśmy, z Fellini. Zresztą bohater ma na imię Marcello. Marcello, czyli Marcel, tak. Tak, tak. Marcel. A pani Katarzyna jest Leną? Nie tylko, bo... Kolejna komplikacja. Tak, tam jest kilkanaście postaci w tym tekście i niektórzy z nas w tej obsadzie grają po kilka postaci, więc ja jestem Leną, jestem również na chwilę wcielam się w taką gwiazdę telewizyjną z Pudelka, Sylwię Bąk, a potem wracam jako Dolores, czyli taka artystyczna mentorka tego głównego bohatera, trochę taka jego redaktorka, która trzyma pieczę nad tą jego, nad jego książką. No dobrze, to nie będę już bardziej pani męczyć. Pani Katarzyno, też nie chciałabym w jakimś sensie przeszkodzić w pracy zarówno pani, jak i pani kolegom, koleżankom i kolegom i Marcinowi Hisnerowi, bo może on by nie chciał, żeby za dużo o tym opowiadać. Przepraszam bardzo, ja naprawdę no mam wielką potrzebę uśmiechania się i śmiania, bo właśnie jestem na etapie oglądania serialu z jego udziałem. Nie oglądam wszystkich seriali świata i raczej no, nie jestem jakąś specjalną wielbicielką, ale ten serial, w którym gra Ignacego Koniecznego, pana nauczyciela historii w Słudze Narodu, czyli w polskiej wersji ukraińskiego serialu, no, śledzę i momentami naprawdę bardzo się cieszę. I tak mi, no tak, no nie jest najweselej w życiu i ja tak się cieszę na ten sobotni wieczór, że kolejne dwa krótkie odcinki zobaczę sobie, bo Marcin jest naprawdę wielkim aktorem komediowym. Widziałam go oczywiście i w Gombrowiczu, i w Mrożku, i w różnych wcieleniach, ale po prostu komediowy jest niezastąpiony. Także proszę pozdrowić ode mnie i mam nadzieję, że jeszcze wiekiem jest Baszka i że będę się, że tak powiem, do niego odzywać. Niestety przeszkodzą oczywiście w jakimś sensie w przygotowywaniu premiery, bo jeszcze mamy tam kilkanaście odcinków do obejrzenia, więc po serialu też chciałabym z nim się spotkać. Dobrze. Pani Katarzyna Dąbrowska teraz odpoczywa, gdyż przenosimy się do Sopotu myślami i po 40 kilku minutach wyjaśniamy, dlaczego pan Jarosław Tymidajski jest w Sopocie, bo na pewno nie na plaży, nie na wakacjach. Nie, jestem w pokoju nad sceną Teatru Kameralnego, sceny kameralnej Teatru Wybrzeże. Który numer? Pokoju? Mój ulubiony, dwójka. Dwójka, no tak, domyślałam się. Oby nie czwórka. Żarcik taki, bo tam nie ma okna. Ale, no tak, wiedzą o co chodzi. I jestem tutaj, bo pracuję z zespołem Teatru Wybrzeże nad adaptacją Kroniki Wypadków Miłosnych Tadeusza Konwickiego. Nie, proszę nie kończyć, ma pan jeszcze 10 minut. Ale co ja mogę powiedzieć? To znaczy, no właśnie, czy to był pana pomysł, czy dyrektora Adama Orzechowskiego? No bo Konwickiego w teatrze to raczej się nie wystawia ostatnio. Ja sobie nie przypominam za bardzo. Oczywiście filmowych Konwickich. To nie było wstąpienie. Maciej Engelt. Maciej Engelt, no tak. Dziękuję pani. Bardzo proszę. Bardzo lubię ten spektakl. No więc tak, no tak. No ale generalnie to jednak skojarzenia z Konwickim są a. książkowo-literackie, b. filmowe. Tak. No i teraz nakręciliśmy, że tak powiem, pana Jarosława, tak troszkę przepraszam za taki kolokwializm. I skąd Kronika Wypadków Miłosnych, książka z roku 74, sfilmowana przez Wajdę w 86. No właśnie, to pan Jarosław wtedy już był no, chłopcem. 86, tak, to już. No tak, już pan był świadom, mógł pan spokojnie ten film obejrzeć. No dobrze, to teraz bardzo proszę, słuchamy. To jest jedna z moich... Tak to się pewnie układa. No, nagle się okazało, że jest to jedna z moich ukochanych polskich powieści dwudziestowiecznych. I pojawiła mi się parę lat temu taka myśl, która się potem zamieniła w marzenie właśnie, żeby tę Kronikę Wypadków Miłosnych przenieść na scenę. Co oczywiście jest rzeczą niełatwą z racji samego materiału i no, tego też konstrukcji tej powieści, ale też takiej prostej rzeczy, że ten spektakl, że ta opowieść wymaga niekoniecznie małej obsady. No tak. miałem takie marzenie, o którym Adam Orzechowski dobrze wiedział. Są pewnie takie tytuły, które muszą chwilę poczekać, na które trzeba zaczekać. I tak się złożyło w te wakacje, że właśnie pewnego dnia na wakacjach odebrałem telefon od dyrektora Adama Orzechowskiego, który powiedział: słuchaj, budziłem się rano i przypomniałem sobie o tym, że ty chodzisz z tą powieścią, z tą historią i pomyślałem sobie, zróbmy to teraz. zrób to teraz, bo jeśli nie teraz, znaczy jeśli nie teraz, to kiedy? No chyba jest na opowiedzenie tej historii czas właściwy, czas absolutnie wyjątkowy. I wtedy to wszystko ruszyło. Mhm. No wyjątkowy jest to czas. Znów pani przedszkolanka się odezwie, gdyż akcja toczy się tuż przed II wojną światową. Tak. No właśnie. Bohaterami są głównie młodzi ludzie, którzy przeżywają taką pierwszą wiosnę, znaczy jedną z tych pierwszych wiosen swojego życia, pełną tych pierwszych oczekiwań, pierwszych zachwytów, pierwszej miłości, pierwszego alkoholu. I w jakiś, no i oczywiście nie wiedzą, to my wiemy, czytając, znaczy znając tę perspektywę od autorską, od narratora, że być może jest to równocześnie ostatnia wiosna, na pewno jest to ostatnia wiosna świata w takim kształcie, jaki oni znają. To, co się wydarzy, jest absolutnie nieoczekiwane. Nadchodzi katastrofa, której w ogóle w żaden sposób no, nie da się przewidzieć, tak? Znaczy tego, jak straszny czas się zbliża. Znaczy mrowienie już nastąpiło i włosy na głowie powstawały bardziej świadomych. No, ale jak wiemy, jeszcze niektórzy spędzali wakacje na Helu, często o tym czytałam, i wracali pod koniec sierpnia, wciąż nie wierząc w to, że może być wojna, a to już wszystkie najpotworniejsze wrony na ten temat krakały. Ale tak, powiedzmy jeszcze, tak, że akcja się toczy w tym cudownym świecie młodości, dzieciństwa Tadeusza Konwickiego, właściwie Czesława Miłosza też, tak? Że to jest Litwa. To jest Litwa, która za chwilę już będzie odłączona, jak to się mówi, od korony. I tego już nikt nie przewidział, naprawdę. Może wojnę tak, ale że Litwa będzie w innej strukturze, to chyba nie. No więc tak, absolutnie. Nadciąga katastrofa, nadciąga absolutne przedefiniowanie tego wszystkiego, co ci ludzie znają. I to, że tam włączałem się do wypowiedzi, właśnie tak, to znaczy w tej książce są też takie dialogi, to jest absolutnie wstrząsające, bo powtarzamy poniekąd te słowa, powtarzaliśmy w lutym zeszłego roku te zdania, że no nie wierzymy, że to się wydarzy, tak? To znaczy wojna jest dzisiaj niemożliwa, nie do wyobrażenia. W pewien sposób jest przecież też ekonomicznie nieopłacalna. To przerasta wyobrażenie, że to się może wydarzyć, tak? To znaczy, że jutro będzie zupełnie inne od dzisiaj i to w sposób tak straszny. Tak, no jest jakieś no jest w tym coś absolutnie znaczy zaskakująco przerażającego, że pamiętam rok temu, wtedy akurat próbowałem Świętoszka w teatrze w Radomiu i kiedy wybuchła ta wojna, to znaczy kiedy nastąpiła ta jej potężna eskalacja, próby nam się zatrzymały gdzieś na tydzień i toczyliśmy, też zanim to się wydarzyło, to toczyliśmy rozmowy na próbach, między próbami, właśnie bardzo zbliżone do tego, do tych, którzy prowadzą ci bohaterowie. Może tylko w tej odwrotnej proporcji, że ci bohaterowie mówią to gdzieś na marginesie. Tak, wiemy, tak mówią, ale pewnie to się nie wydarzy, no bo przecież w życiu chodzi o życie i to, że tym niezbywalnym elementem życia jest śmierć, no to jest to, czego przecież na co dzień do siebie nie dopuszczamy. A na tym też polega wielkość tej powieści, wielkość tej opowieści, że ona, będąc na pierwszym planie powieścią, historią miłosną, jest tak naprawdę równocześnie historią o umieraniu i odchodzeniu. Tego wszystkiego, o czym wcześniej wspomniałem, tak? To znaczy bohaterów, ale też jakiegoś porządku świata, jakiejś wizji świata. Tak. Też z tego powodu nie wierzyli pewnie nasi przodkowie w tę wojnę, że właśnie nastał nowy porządek. No, dopiero co rok 18, że tak powiem, przebrzmiał, tak, czy wybrzmiał, i konsekwencje, i budowanie na nowo państwa. No, z tego, znaczy takie lepienie z tych pozaborowych podziałów jednego państwa, to ten entuzjazm, te szklane domy, to wszystko, to ja wiem, że to dwudziestolecie międzywojenne pewnie wszystkim jest doskonale znane z literatury. Niemniej rzeczywiście pod koniec lat 30. nie dopuszczali. Oni nie dopuszczali tej myśli, że znowu się stanie, że znowu będziemy mieli najeźdźce, że będziemy znowu pod okupacją. No, wtedy byliśmy oczywiście podzieleni przez zaborców przed pierwszą wojną. Więc no tak, to muszę powiedzieć, że bardzo dziękuję, że ten spektakl właśnie jest w przygotowaniu i że właśnie powróci do nas kronika wypadków miłosnych Tadeusza Konwickiego. Nie wiem, czy jest lekturą, ale no jeszcze kilkadziesiąt lat temu to była taka bardzo kultowa książka. No, naprawdę. Zresztą Konwa no, był generalnie kultowy. No ale dobrze. I mamy w niebo wstąpienie we współczesnym i będziemy mieli w Wybrzeżu na scenie kameralnej w Sopocie kronikę wypadków miłosnych. To my się już musimy... Pożegnamy się może po piosence. Zaraz zobaczę tylko, ile ona trwa. 2:40, dobrze, to zdążymy. To bardzo proszę, jeszcze raz pani Kasia zaśpiewa i potem tylko króciutki komentarz i rozstajemy się, dobrze? Samotność jest jak deszcz i z morza powstaje, by spotkać niezmiernie szerokich, dalekich, rozległe niebo nieustannie wrasta, dopiero z nieba opada na miasta. Mrze nieustannie w godzinach przed świtu, kiedy ulice biegną witać ranek, kiedy ciała nie znalazłszy nic, od siebie odsuwają się rozczarowane. I kiedy ludzie, co się nienawidzą, spać muszą razem, bardziej jeszcze sami. Samotność płynie całymi rzekami. Na twych rzęsach skra drobna poranku, strachy śnią się twej dłoni, bo i drga i pała. Oddychaj tak bez końca czas. Źrenica za światowo łanik i spojrzy i zabije, polegnie snem czynni. Jak to więc musi umierać tak samo jak inni, jak ci, choćby sprzeciwka, pomódlmy się za nich. Samotność płynie całymi rzekami. No tak sobie do tej kroniki dobraliśmy akurat samotność. Pięknie. Ewa Dymarczyk i Michał Obłoński kiedyś, a wiersz Rilke i Rilkego i Leśmiana. Tylko tu przeze mnie śpiewany w całości bez tego duetu z mężczyzną. Ale to piękna taka rozmowa kochanków. Rozmowa bez rozmowy, bo oni się w tym oryginale w ogóle nie słyszeli. Słyszeliśmy tylko ostatni wers. To ja tak przełamię ten nastrój i żeby tak troszeczkę właśnie w tę stronę z uśmiechem, to jeszcze Państwa zaproszę gorąco na kwietniową premierę 16 kwietnia i 28 kwietnia. Dwa premierowe koncerty gram z takim nowym programem, który przygotowałam z piosenkami Danuty Rin. Nosić to będzie tytuł 13 randek Danuty. I raczej z przymrużeniem oka o relacjach damsko-męskich. Chociaż o niej będziemy opowiadać także. Scenariusz do tego, no nie wiem jak to nazwać, bo to koncert, ale może też z elementami jakiegoś stand-upu, bardziej niekoniecznie jakaś teatralna bardzo forma, powstał we współpracy z Magdaleną Smalarą. Ona jest autorką scenariusza. No proszę, dwie panie aktorki, ale zajmują się różnymi innymi rzeczami, że tak to powiem. Gdzie ci mężczyźni? No tak. Dobrze. To cudownie, bardzo dziękuję. Panie Jarosławie, pan już nie pozwolę nic powiedzieć, tylko powiedzieć chcę panu, że bardzo dziękuję, że pan zechciał być z nami na łączach. Dziękuję bardzo. Ja tylko przypomnę, że ten Konwicki też w maju, wiosną, kiedy już wybuchnie ta wiosna. O tak, o tak. Rzeczywiście, niby już jest, ale opad śniegu nastąpił. Dobrze, bardzo, bardzo dziękuję. Za nami już spotkanie z Katarzyną Dąbrowską i Jarosławem Tumidajskim na łączach, który był w pokoju numer 2 nad sceną kameralną. I raz jeszcze bardzo Państwu dziękuję. No i co, do zobaczenia na teatralnych ścieżkach, okej? Okay? Do zobaczenia. Jasne, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Proszę pozdrowić Sopot ode mnie. Dobrze, oczywiście. Dobrze, fantastycznie. No i już wyruszamy w stronę Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki. Również pan Paweł, chyba przywitałam pana Pawła, właśnie wrócił z koncertu Stabat Mater. z Poznania. Serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa, którzy do nas napisali, tych, którzy nie napisali. Przypominam już, że Lwowska Narodowa Galeria Sztuki otrzymała przedwczoraj nagrodę imienia Aleksandra Gisztora. Gala odbyła się w sali wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Na gali był Wojtek Dorosz i dzięki niemu posłuchamy zarówno przewodniczącego kapituły nagrody, pana profesora Andrzeja Rotermunda, jak i odbierającego nagrodę dyrektora Lwowskiej Galerii, pana Tarasa Woznicę, chyba tak należy odmienić. A potem jeszcze porozmawiamy na łączach znowu z wielkim promotorem Lwowskiej Galerii w Polsce, z Zbigniewem Buskim oraz ze wspaniałym kustoszem tejże galerii, panem Igorem Homynem. Oto więc 29 marca, gala nagrody imienia Aleksandra Gisztora. Trójka pod Księżycem. Są w Europie takie instytucje, które w jakiś sposób realizują taką naszą myśl konserwatorską, muzealniczą od wielu, wielu lat, że mamy jedno wspólne dziedzictwo europejskie. Zresztą jeden z naszych kolegów, który był również laureatem nagrody, pan profesor Tomaszewski, stworzył taką ideę europejskiej kultury i europejskiej opieki nad tą kulturą. Mi się wydaje, że Lwowska Galeria Malarstwa, teraz sztuki, bo zmieniała swoje nazwy w ciągu historii, wspaniale realizuje tą ideę wspólnego dziedzictwa, ochrony, zbieractwa, czyli kolekcjonerstwa, konserwatorstwa. Od 120 lat, bo galeria została założona we Lwowie jeszcze w czasach, można powiedzieć, zaboru austriackiego w 1907 roku. Mimo że już dużo wcześniej, bo od połowy wieku XIX, idea stworzenia galerii malarstwa była bardzo żywa. Ale 1907 rok to jest ten moment, kiedy powstaje, zostaje również ustanowiony pierwszy dyrektor, Marceli Harasimowicz, który zbiera wokół siebie liczną grupę kolekcjonerów, ludzi też zamożnych, ludzi, którym zależy na tym, żeby to wszystko, co się dzieje w dziedzinie sztuki, mogło koncentrować się w jednej instytucji, instytucji miejskiej, trzeba o tym pamiętać. Wtedy też powstają pierwsze dary takich wspaniałych ludzi jak Leon Piniński, Władysław Łoziński. I właśnie po śmierci Łozińskiego galeria, która nie miała jeszcze swojego miejsca, odkupuje od spadkowierców tak zwany Pałac Łozińskich, czyli miejsce, w którym do dzisiaj ta główna siedziba, można powiedzieć, galerii ma swoje miejsce. Chyba takim okresem najbardziej godnym uwagi jest okres tak zwanego dwudziestolecia międzywojennego. Wtedy powstają te wspaniałe kolekcje malarstwa polskiego. Musimy sobie zdać sprawę, że trudno pracować, opracowywać, czy cieszyć się nawet sztuką polską, a szczególnie malarstwem, pomijając Galerię Lwowską. Tam mamy najwspanialsze obrazy Malczewskiego, Matejki, Gierymskiego, Grotgera i tak bym mógł wymieniać wszystkich najważniejszych malarzy polskich. Wspaniała galeria, która oczywiście miała swoje zloty i upadki. Takim upadkiem to oczywiście okres wojny, kiedy dyrektorem jest też bardzo wybitna postać Jerzy Gettler, lwowski historyk sztuki, który tworzy w tym miejscu taką enklawę sztuki polskiej. Nią się opiekuje mimo wszystkich ataków ze strony Sowietów, później Niemców. On jako dyrektor, później wicedyrektor, w jakiś sposób przenosi tą galerię do już czasów powojennych. I wtedy wyjeżdża i jest jednym z pierwszych dyrektorów Muzeum we Wrocławiu i Muzeum w Gdańsku. To są te takie bardzo silne więzy między Muzeami Polskimi i muzeum, czyli galerią. Galeria jest w tej chwili jednym z najważniejszych ośrodków muzealnych na Ukrainie. Przede wszystkim dlatego, że bardzo się rozwinęła. Powstały nowe oddziały. Olesko, Żółkiew, Pałac Potocki w samym Lwowie, Podhorce. To jest wielki w tej chwili zespół muzealny, który chroni. Chroni dorobek I Rzeczpospolitej, II Rzeczpospolitej, nawet tych czasów austriackiego zaboru. To jest ta nasza kultura europejska, którą tak wspaniale galeria nam przenosi do dnia dzisiejszego. Ta nagroda nie dla mnie, a dla całego zespołu tej galerii. Jestem dumny z tego, że za jakieś lata pracy udało się stworzyć taki zespół, który był uhonorowany aż tak poważną nagrodą. Te wysiłki, jakie my robimy w konserwacji zamków, nie tylko arcydzieł, tam obrazu czy rzeźb, ale też zamków, klasztorów, cerkwi i nawet synagogi, że doceniane. I to najważniejsze. Bo można pracować, ale czasem się, jak się to nie odczuwa, że ty pracujesz i że to ma sens, to tracisz entuzjazm. W danym wypadku nie. I to daje możliwość oprócz tego jeszcze szukać za jakimiś środkami, którzy pomogą, bo trudno ukrywać, że chodzi tak naprawdę o pieniędzy. I w tym kontekście ta nagroda jest jeszcze jednym argumentem tego, że robimy wszystko porządnie i poprawnie. A jak ocenia pan współpracę z polskimi i europejskimi muzealnikami po wybuchu wojny? Reakcja muzealników europejskich, a też amerykańskich i polskich to była praktycznie błyskawiczna. Niektórzy, jak powiedzmy dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu Tomasz Lęcki, to bukwalnie za parę dni przyleciał sam osobiście, przywiózł materiały potrzebne dla opakowań, skrzynie. No to wszystko, co trzeba było w tej sytuacji wojny. Ale też tak samo reagowali inni koledzy, na przykład z Włoch, bo tam całe zrzeszenie tych muzealników czy dyrektorów muzeum. Włożyli do nas non-stop transporty z tymi skrzyniami i różnymi potrzebnymi materiałami dla tego, żeby ubezpieczyć te nasze arcydzieła. A jak duża część zbiorów znalazła się teraz poza granicami? Najcenniejsze praktycznie znajduje się teraz za granicą. Litwa, Polska, Włochy, Niemcy, Łotwa też. Wspominał pan o zmianie paradygmatu. Albo-albo. Czy mógłby pan opowiedzieć o tym? Albo-albo to wychodzi z tego. Albo Polak, albo Ukrainiec. Albo Rusin, czy Ukrainiec. A czasem można mieć podwójną identyczność. W czasach współczesnych to nikogo nie razi. Ale były takie czasy, kiedy to pytanie było stawiane dość ostro. I moim zdaniem właśnie to doprowadziło do tych nieporozumień, jakie były nie tylko między naszymi dwoma narodami, ale i resztą też. Mi się wydaje, że paradygmat się zmienił i można jakby odetchnąć, bo tak naprawdę to albo-albo pojawiło się nie w XVIII wieku, a w XIX wieku, kiedy powstawały nowe narody, nie ludy, a narody polityczne. Niemiecki, polski też, o dziwo, może to zdziwi kogoś, ale jako konstrukcja polityczna, to zaczęliśmy się kształtować właśnie w XIX wieku, po romantyzmie, kiedy wszystko przywiązywało najpierw do języka, potem do krwi. Czym to się skończyło w XX wieku, znamy. Co ciekawego czeka nas w najbliższym czasie? Co w Polsce, co za granicą, co galeria będzie prezentować? No najpierw to, że najlepsze nasze arcydzieła, jakie znajduje się teraz w Wilnie, przyjadą do Warszawy i chyba będą eksponowane w Zamku Królewskim. Mało tego, ta wystawa będzie jeszcze dopełniona i koledzy w zeszłym tygodniu byli we Lwowie i odebrali jeszcze sporo rzeczy artystycznych dla tego, żeby przedstawić tutaj w Warszawie. My robimy nowe wystawy współczesnych artystów. Mało tego, tworzy się współczesna sztuka. Po wybuchu wojny przyjechało do mnie, ja żyję w Zamku Potockich ze względu na to, że muszę pilnować i kontrolować sytuację już więcej niż rok. To przyjechała para artystów bardzo słynnych z Kijowa, jakie stworzyły coś podobnego do biad wojny Francisco Goya. I to moim zdaniem jest dość takie ważnym momentem, że nie wpadamy w żadne rozpoczęcie, czy jakiś strach, czy panikę. Walczymy dalej. Z wami też. Trójka pod Księżycem. Tak, już wędrujemy myślami w stronę Lwowa, ale zatrzymujemy się najpierw gdzie? Uwaga, w Sopocie. gdzie spotykamy wieloletniego promotora Lwowskiej Galerii Sztuki, znającego ją jak mało kto może w Polsce. Zbigniew Buski, dobry wieczór. Dobry wieczór. Zanim uda nam się połączyć, co prawda nie ze Lwowem, o proszę, tylko z Krakowem, bo tam jest Igor Homan, a więc zanim z nim uda nam się połączyć, zapytam cię, czy pamiętasz swoją pierwszą wizytę we Lwowie lub w galerii, proszę bardzo, do wyboru? Lwów nie, natomiast galeria to rok 2000, czyli no 23 lata temu, kiedy pojechałem do Lwowa wygłosić wykład o prawach człowieka na tamtejszym uniwersytecie, bo byłem świeżo upieczonym absolwentem Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji. No i poszliśmy z przyjacielem do Lwowskiej Galerii Sztuki. Tak z ulicy udało nam się wejść do legendarnego dyrektora już świętej pamięci Borysa Woźnickiego. I tak to się zaczęło. To wtedy jeszcze była... Tak, Lwowska Galeria Sztuki, bo wcześniej była to Lwowska Galeria Obrazów. Po wielu latach jeszcze za życia dyrektora Woźnickiego została przemianowana na Lwowską Narodową Galerię Sztuki. Mm-hmm. To od wielu lat jest to Lwowska Narodowa Galeria Sztuki. Teraz jeszcze imienia Borysa Woźnickiego. Przy okazji cały czas czekamy na połączenie z panem Igorem Homanem. Przypomnijmy, o tym zresztą rozmawialiśmy chyba z Pawłem Hüle lata temu w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Oczywiście ty nas podejmowałeś, będąc dyrektorem tejże, że przed wojną galeria znajdowała się, jak to się określało, w jurysdykcji państwa polskiego, tak? I to była właśnie Miejska Galeria Obrazów. To jednak już grubo ponad 100 lat tradycji i nie ma co ukrywać, że tak została w Lwowie stworzona. Wiele darowizn od kolekcjonerów, od bogatych Lwowian, nie tylko. No i tak się zaczęło, tylko w innym miejscu. No właśnie, to określenie galeria też jest trochę mylące i zaraz dowiemy się dlaczego, bo udało nam się już, że tak powiem, namierzyć pana Igora Homana, czyli kustosza galerii, który jest nie we Lwowie, tylko w Krakowie. Dzień dobry, panie Igorze. Tak, rozmowy o tym, czy jest galeria narodowa, to jest dość problematyczne, dlatego że powstała w 1907 roku Galeria Narodowa Miasta Lwowa. Potem ona nie tylko dwa razy zmieniała nazwę, chyba 7 razy. Dzień dobry, Igorze. Cieszę się, że cię słyszę i wiem, że jesteś w Krakowie, otwierasz znakomitą wystawę, którą kiedyś mieliśmy otworzyć w Sopocie, no ale nie wyszło. Właśnie, że ja mam takie wspomnienia o Pilsniu, dlatego że pierwsza wystawa, gdzie pokazywano Pilsnę w Luwrze, to była właśnie kolekcja z ubiegłych kolekcji lwowskich i ja byłem odpowiedzialny za organizację tej wystawy w Luwrze, a po kilku latach później w Wiedniu. Kraków jest trzecim miastem, gdzie przedstawione są najlepsze obiekty Pilsnia. One teraz pokazywane tutaj na Wawelu. Tak jest. Ja tylko powiem, że to świetny rokokowy rzeźbiarz, który w XVIII wieku został sprowadzony do Buczacza na polskie kresy ówczesne przez rodzinę Branickich, a później tworzył właśnie w okolicach Lwowa i te przepiękne obiekty prezentowane, jak Igor mówi, wcześniej w Luwrze i w Belwederze Wiedeńskim, teraz są prezentowane na Wawelu w Krakowie. Pilsen to był taki artysta, taki rzeźbiarz, że pracował nie tylko dla Polaków i Ukraińców. Jego obiekty zostały i w kościołach rzymskokatolickich i w cerkwiach grecko-katolickich. Takim sponsorem Buczacza na przykład był Mikołaj Potocki. Jego obiekty na przykład w samym Lwowie to są postacie przy wejściu do katedry świętego Jura. Przepiękne te dwie rzeźby właśnie na wejściu do katedry świętego Jura w Lwowie. Ale czy ja mogę prosić Zbigniewa Buskiego, by zechciał przetłumaczyć z polskiego na polski, bo pan Igor świetnie mówi po polsku, tylko bardzo złe połączenie i nie dowiedzieliśmy się, kto jest autorem tych rzeźb. Johann Pilsen. Skąd pochodzi i gdzie się uczył, nic nie wiadomo dokładnie. No czy pochodził z Czech czy z Niemiec, nie wiadomo, ale na pewno przybył na tereny polskie, kresy ówczesne polskie i zaczął tworzyć. Bardzo wybitny, szczególnie na zachodzie Europy, uznany rzeźbiarz. Pinzel nazwisko? Pinzel, tak. To jest ciekawostka, już wiemy z jakiego powodu pan Igor Homan, znakomity kustosz Lwowskiej Galerii Sztuki, no i wielki przyjaciel, można powiedzieć, polskiej sztuki, opiekuje się nie tylko nią, tylko przypomnijmy, że galeria to nie jest jeden budynek, jak sobie wyobrażamy, jeżeli nie byliśmy we Lwowie, że to jest 18 oddziałów, w których zgromadzono 650 tysięcy dzieł. Jest to gigant, którego centrum mieści się właśnie w Lwowie, o ile dobrze pamiętam. Dyrekcja galerii mieści się w Pałacu Potockim, który został odrestaurowany. No cóż, to teraz wypada im pogratulować panu Igorowi. Przytoczę może to uzasadnienie, proszę panów, panie Igorze Zbyszku, że Lwowska Galeria Sztuki otrzymuje nagrodę imienia profesora Aleksandra Gejsztora za konsekwentne budowanie tożsamości Lwowa jako miasta otwartego i silnie związanego z polskim dziedzictwem, będącego jednocześnie splotem wielu innych kultur – ruskiej, ormiańskiej, żydowskiej, niemieckiej. Ja powiem tylko, że jak przyszedłem do pracy prawie 50 lat temu do galerii, to więcej niż połowa obiektów, eksponatów to była sztuka polska. Teraz już cyfry się zmieniły, ale jednak największe poza granicami Polski, największe muzeum z taką ilością obiektów należących do sztuki polskiej. Ja od lat zajmuję się tym, zrobiłem katalog rzeźby Polski XIX-XX wieku i teraz pracuję nad katalogiem portretu polskiego, którego mamy bagatela 1500 sztuk. 1500? Tak, a oprócz tego malarstwo rodzajowe polskie, 1200 sztuk. Tytaniczna praca Igora Chomyna rzeczywiście, z którym się znam od tego 2000 roku. Takim przewodnikiem po galerii był Igor Chomyn, dlatego ja od wielu lat zgłaszałem nie tylko Lwowską Galerię, ale właśnie imiennie Igora Chomyna do nagrody Aleksandra Gejsztora. No ale nie udało się Igorowi tej nagrody zdobyć. Cieszę się, że teraz nagrodę dostaje Lwowska Narodowa Galeria Sztuki, a wielkie słowa uznania za to, co Igor dla tej polskiej sztuki we Lwowie robił i robi w dalszym ciągu. Chciałem powiedzieć, Zbychu, że twoje zasługi też niezapomniane, tak tylko ilość wystaw, jak ty zrobiłeś z Lwowską Galerią, to chyba nie ma innego drugiego muzeum w całej Polsce. I to twoja zasługa, bo ty byłeś inicjatorem zawsze. No, staraliśmy się wspólnie jakoś pracować. Szkoda, że nie wyszła nam ostatnia wystawa, którą zaplanowaliśmy, polskich monachijczyków. Chcieliśmy ją w ubiegłym roku latem zrealizować, ale po moim odejściu projekt został zerwany. Tak, no zmieniły się plany programowe. Tak. Co zdarza się w takich sytuacjach? Bardzo dziękuję pan Igor Chomyn, wielki przyjaciel polskiej sztuki, kustosz, autor katalogów. Gratulujemy. Jesteśmy w trzech różnych miastach, więc te połączenia mogą się jakoś nie najlepiej udawać i tak się dzieje. Mam nadzieję, że państwo to mężnie znoszą. To może jeszcze wróćmy do samej galerii. Czy wszystko jest jasne, że to jest wiele budynków i że to jest bardzo dużo dzieł, a w tym ogromnie ważne miejsce zajmują dzieła polskie? Pamiętasz właśnie tę naszą rozmowę pierwszą, kiedy odbywało się nasze spotkanie w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie wokół tej pierwszej wystawy? Ja nie pamiętam już teraz szczegółów tej wystawy, ale pamiętam, że Paweł Chile wtedy opowiadał o tym, że no trudno, zostały te dzieła za wschodnią granicą. No to jeszcze było przed 2014 rokiem, więc tak można sobie było troszkę żartować. To była wystawa Jacka Malczewskiego, bodaj w 2002 roku. Pamiętam naszą wspólną rozmowę z Pawłem i rzeczywiście, no tak, Paweł związany Chile z Lwowem rodzinnie, bo przecież dziadek był rektorem Politechniki Lwowskiej. No to z rozrzewnieniem rzeczywiście mówił o tych dziełach, które wtedy były przechowywane. Też trzeba powiedzieć, że to też zasługa Igora, wcześniej pana Borysa Woźnickiego, że te pieniądze, które instytucje polskie przekazywały do Lwowa za wypożyczenie wystaw, szły na konserwowanie tych magazynów, gdzie zbiory polskich znakomitych dzieł były przechowywane. No, na salach się ich dużo nie mieściło. Teraz galerie są zamknięte, wszystkie te obiekty z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki są zamknięte, ale cieszę się, że polskie instytucje wyciągnęły rękę i bardzo wiele dzieł, teraz jest bodaj 7 wystaw w Polsce, ta na Bawelu jest 8. Kolejną dzieł, które zostały wypożyczone przez Lwów właśnie jak trwa wojna, tak okrutna, wypożyczone do Polski. I to też wielkie dzięki wszystkim tym instytucjom, które chciały pomóc. Ale ja jeszcze powracam do tego, że te dzieła pozostały tam, po tamtej stronie. No ale to można by również mieć uwagi do wielu innych obszarów, które no przechodziły z rąk do rąk w wielu wojnach i coś zostawało gdzie indziej. Takie jest prawo międzynarodowe. Myśmy o tym już też rozmawiali, Baszko, i prawo międzynarodowe jasno stanowi, że jeżeli nastąpiło przesunięcie granic traktatem międzynarodowym utrwalone, to dzieła, które znajdowały się w tym czasie właśnie w Lwowie, pozostają w Lwowie i są częścią absolutnie polskiej oczywiście tradycji, kultury, ale własnością narodu ukraińskiego. Ty jesteś prawnikiem, to tobie łatwo to jakoś ogarnąć. Pomijam fakt, że musiałaby być to galeria złożona z samych narodowych dzieł ukraińskich, bo przecież tam też są potężne zbiory sztuki zachodniej. No więc ten międzynarodowy dział jest tam niezwykle rozbudowany, z tego co pamiętam. Tak, oczywiście. No, to jedno z najważniejszych muzeów w całej Ukrainie. A twój Lwów odwiedzałeś od momentu wybuchu wojny? Nie odwiedzałem. Mamy kontakt właśnie z Igorem. Nawet pytałem, czasami teraz już przestałem pytać, jak się czują. Bo to wiemy wszyscy, że okrucieństwa tej wojny są straszne. I oby tylko nie było gorzej, żeby te budynki nie ucierpiały właśnie. Choćby odrestaurowany Pałac Potocki, bo jest przepiękny. Ale również Pałac Potocki w Odesie, czy w Kijowie piękne muzea. No, wszystko to niezwykle cenne i warto, żeby myśleć o tym, żeby to służyło dalej. Raz jeszcze, bo troszkę chyba skomplikowaliśmy sytuację z nazwą. Obecnie jest to? Lwowska Narodowa Galeria Sztuki imienia Borysa Woźnickiego. To ja bardzo dziękuję w takim razie. Dzięki, że tradycyjnie, kiedy rozmawiamy o Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki, jesteś z nami, jesteś takim naszym przewodnikiem. I miał Igor rację, mówiąc, że chyba jesteś tym najważniejszym promotorem, ja za nim powtórzyłam, promotorem galerii w Polsce. No też dbałeś o to, żeby nasze dzieła tam wędrowały. Oczywiście, za granicę wschodnią. Promowałaś również te działania na antenie radia, w którym pracujesz i to jest też niezwykle cenne, bo bez promocji nie udałoby się tak dobrze tych wszystkich wystaw Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki w Polsce wypromować. To ja bardzo dziękuję. Promotorka, dziękuję promotorowi i mam nadzieję jeszcze do zobaczenia i do wspólnych, fajnych pogawędek na temat sztuki i świata sztuki. Oby tylko nie było już wojny i żeby była wiosna. Tak. Paszko, wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo. Zbigniew Buzki był naszym gościem. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia. Wieloletni, przypominam, wieloletni dyrektor Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. No to tyle od nas w marcu 2023 za piosenkę Grabek i Dobranoc. Dziękujemy Ewa Wichrowska i Wojciech Dorosz wraz ze mną. A jutro kwiecień i 61. urodziny Trójki. To nie jest prima aprilis. Nie możemy nie odtworzyć z tej okazji naszego nieoficjalnego hymnu urodzinowego. Jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz z papuszkami chcą szczepiotać i kołysać się. Na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, koloru włosów sukien i wędlu wzrostu. Pod papugami wisi lustro, którym każdy ma. Most z lampionami, promenadę do białego dnia. szybę przybę. Koloru włosów sukien, szybę przybę. Papugami. Nawet wtedy, gdy muzyki brak, pod papugami w kolorowe muszle gwiżdże wiatr, w kolorowe muszle gwiżdże wiatr.